Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Двойни свързници Двойни свързници صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Пътуванието наистина беше убаво, но премногу напорно. Пътуванието наистина беше убаво, но премногу напорно. صحيح أن القطار كان حسب الموعد, إلا أنه كان مليئا جدا. Возот наистина беше точен, ама преполн. Возът наистина беше точен, ама препълн. صحيح أن الفندق كان مريحا, إلا أنه كان غاليا جدا. Хотелът наистина беше удобен, ама премногу скъп. Хотелът наистина беше удобен, ама премногу скъп. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Той ке го земе или автобусот или возот. Той ке го земе или автобусот или возот. Сејати има љаум ау гадан бакиран. Той ке дојде или вечерва или утре изутрина. Той ке дојде или вечерва или утре изутрина. Сејаскуну има маана ау фил фундук. Той ке живее или кај нас или во хотел. Той ке живее или кај нас или во хотел. Инаха тетекелем ул-испанија, кама ајдан ал-инглизија. Таа зборува како шпански, исто така и англиски. Таа зборува како шпански, исто така и англиски. Лакад ашат фи Мадрид. كما أيضا في لندن. تا живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон. تا живееше како во Мадрид, исто така и во Лондон. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. تا како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија. تا како што ја знае Шпанија, исто така ја знае и Англија. Иннаху лејса факат габијан, бел ајдан касулан. Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив. Тој не само што е глуп, туку исто така е и мрзелив. Иннаха лејсат факат джамила, бел ајдан закија. Та не само што е убава, туку исто така е интелигентна. Та не само што е убава, туку исто така е и интелигентна. Иннаха ла тетекелему факат ал-алманија, бел ајдан ал-франсија. Та не зборува само германски, туку и француски. Та не зборува само германски, туку и француски. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара. Јас не умеам да свирам ниту на клавир, ниту пак на гитара. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба. Јас не умеам да танцувам ниту валцер, ниту пак самба. Ла ухибу л-опера вала л-бале. Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот. Мене не ми се допаѓа ниту операта, ниту пак балетот. Куллама штагалта би суратин акбар, куллама нтахейта минху бакиран. Колку побрзо работиш, толку порано ќе бидеш готов. Колку побргу работиш, толку порано ќе бидеш готов. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш. Колку порано ќе дојдеш, толку порано можеш да си одиш. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Колку човек старее, толку човек станува поудобен. Колку човек старее, толку човек станува поудобен.